siz ganimetleri almak için gittiğiniz ve seferden geri bırakılanlar. Bırakın, biz de sizinle gelelim, diyeceklerdir. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek isterler. De ki, siz bizim arkamıza asla düşemezsiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurmuştur. Size, hayır, bizi çekemiyorsunuz, diyeceklerdir. Aksine onlar pek az anlayan kimselerdir.